Bueno, e agora darlle paso ás cantareiras, pero antes de darlle paso ás cantareiras teñen que falarnos algo, teñen que decirnos algo. Aparte do nome de cada unha de vosoutras, que aparte de Miriam hai algunha máis, hai que lle decir a todos os nosos ointes que están compostas estas rosalieiras de momento, porque vanse incorporar máis, ¿verdad? Teño entendido que vanse incorporar máis. O voso nome, por favor. Comezamos por ali con Cris, que é a nosa doutora de referencia, a que lle preguntamos todo o que temos, lle pedimos opinión de todo, queridísima, profe de canto, e a que nos leva un pouco a dirección. Vale, Cris. Bárbara. Hombre, outra. Que non sei se te queres presentar ti mesma. Bárbara, que é Bárbara, enxeñeira, unha mente. Ay, eu cando a coñecín ainda estaba no instituto. Ainda era unha cría, non? Verdad, Bárbara. Como vamos medrando, algúns. Temos tamén a Nuria. Nuria, outra. A máis fantástica e musical do grupo. Profe de, bueno, foi un profe de baile moito tempo, pero profesora como tamén. profesional, que tamén, ¿no? Sempre nos conta anécdotas de dos seus cativos. Se ao lado temos a Andrea. Outra grande das redes sociais, ¿eh? Exactamente, a nosa xestora de redes na asociación. Fotógrafa. Está colorada. Bueno, pero os que avisan polo Facebook. Como non nos ven, bueno, no Facebook. Está distanciada, ¿verdad? profe de nenos, futura mestre de primaria. De primaria. Así que eu, que son bueno, Miriam. Miriam. Inés, segunda generación Inés, que seguramente terá máis. Sí. Óptica, que nos consigue as mellores gafas e máis tendencias, que xa é a vedes, sí. O moderna que está. Vale. Mi querida. Aida, que, bueno... Recén madre, ¿no? Exacto, tennos camelados, ca pequena Alana, que tamén casi forma parte de nos. Claro, pues... En la barriga, ¿y ahora? acompaña unos a Ortigueira antes de nacer. Caray. Veu a Aida Ortigueira. Qué fortaleza. O sea, que esta nena vai ser, vamos. Qué fortaleza, porque estaba a pic pronto, ¿no? Estaba cousa... Ortigueira foi en xullo. Sí, sí. Finales de octubre. Sí, estaba en octubre, o sea que... Qué valiente. No, esto y arriscada, porque... Exacto. Estaba... Eu penso que dos 10 días que nos acompañou unos ensayos cada semana, o sea que... Claro, una bala grande. Claro. Son ánimos de fortaleza. Bueno, pues, moitísimas grazas. Bueno, alguna noticia máis, alguna novidade máis? Sí, queremos comentar tamén unha colaboración que vamos a facer cos nosos amigos de Toxos e Xestas, que celebrarán o día 8 de marzo. Unha especie de homenaxe dos gaiteiros, pero en especial as mulleres gaiteiras. Entonces, dende Rosalía acompañaremolos, irá unha pequena representación, teremos un cuarteto con eles. Vale. Bueno, seguramente que será un acto moi emotivo, como todo que fan na asociación. Sí, é o día da gaita que dicen. Exacto. Que segundo ano que celebran. Sí. Por certo, falando de celebracións e de homenaxes, oín aí a Mico Pechado outra homenaxe máis, non? Sí, queremos aproveitar que estamos aquí para mandarlle un saludo con moitísimo agarimo a Abel, que é o noso profe de baile, que se vai de, bueno, facer uns estudios, unha colaboración nunha universidade en Roma. Entonces, deixanos por 3 meses. Seguramente que vai ser unha aventura trepidante. Pues desexarlle moito éxito, claro que sí. Nunha ciudad impresionante, bueno, vamos a botar moito de menos. No sé, en especial as súas cativas, que esta mañá estaban, pois, como non podía ser de outra maneira, revolucionadas. Pero bueno, que lle desexamos de corazón o mellor. Pois moitísimo éxito, Abel, que teñas unha feliz estancia e que o pases moi ben, seguro, que seguro que o disfrutarás. Ti eres un grande estudioso e seguro que o disfrutarás, vale. Bueno, pois cando que irades, eu, se queredes, poñemos algo de música mentres preparades ou xa, en directo, non? Cris, pois cando que irades, temos aínda 5 minutos máis, ou seja, que espazo suficiente temos. E se queredes, despois podemos gravar algunha cousa si para vosotros mesmo, para ter precisamente aquí aproveitado. Como que irades? Veña, cando que irades. Gracias. Perfecto, fantástico, fantástico. Ahora cortamos porque o noso técnico ten preparado un traballo que ven grabado do noso correspondente ali nas Rías Baixas, que é Xulio Simón.